Gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Korupcja w byłej kopalni Halęba Wilek w Rudzie Śląskiej. Według CBA chodzi o tak zwane ustawianie przetargów. Jeden z architektów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zeznaje przed komisją weryfikacyjną. W serwisie też zaproszenie do Trójki na wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Zmowy przetargowe i korupcja w byłej kopalni Halęba Wirek w Rudzie Śląskiej. Funkcjonariusze CBA wraz z prokuraturą okręgową w Gliwicach prowadzą śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez kierownictwo kopalni. Sprawa dotyczy oszustw przy realizowaniu zamówień na modernizację infrastruktury energetycznej kopalni. Jak ustalono w toku śledztwa, osoby z kierownictwa miały tak formułować zamówienia, by wygrywały współpracujące z nimi firmy. W tym celu jeszcze przed ogłoszeniem przetargu przekazywano wykonawcom informacje o specyfikacji technicznej. Następnie szereg prac za wyłonionych wykonawców realizowali pracownicy kopalnianego oddziału elektrycznego. Dzięki tej nielegalnej współpracy osoba z kierownictwa kopalni przyjęła korzyść majątkową w łącznej wysokości 563 tysięcy złotych. Dodatkowo ustalono, że część zamówionych urządzeń i materiałów nie została dostarczona lub posiada odmienne parametry techniczne od zamawianych. Przedmiotem badania śledczych jest 20 umów. Straty wyceniono na kwotę niemal 3 milionów złotych. Do chwili obecnej zarzuty popełnienia przestępstw w sprawie usłyszało 6 osób. Mówił Kamil Jasek z Radia Katowice. Jeden z architektów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zeznaje przed komisją weryfikacyjną. Prawnik Jan Stachura reprezentował spadkobierców, a i sam nie gardził nieruchomościami. Przejmował je za bezcen i sprzedawał na wolnym rynku, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki. Pan miał obowiązek reprezentować często prawowitych spadkobierców i informować ich o wszystkim, przekazywać im pełną, profesjonalną wiedzę, a najczęściej te nieruchomości potem odkupywał albo pan, albo konkubina. Jedno z pytań dotyczyło weterana wyrzuconego z kamienicy przy krakowskim przedmieściu. Jan Stachura tak tłumaczył tę sprawę. Znam tego pana, był u mnie w kancelarii, był rzeczywiście zaskoczony tą sytuacją. Natomiast ten pan mieszkał w bardzo dużym mieszkaniu. Otrzymał lokal socjalny, który całkowicie jego potrzebom odpowiadał, chyba przy ulicy Dynasy. Na dzisiejsze posiedzenie wezwano 4 świadków, m.in. konkubinę Jana Stachury. W tej chwili wiadomo, że 2 osoby nie przyjdą. Większość kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej wciąż zamknięta z powodu sinic. Wyłączono niemal wszystkie plaże w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, mówi Anna Obuchowska z gdańskiego sanepidu. Kąpieliska w rejonie Zatoki Gdańskiej, czyli od Rewy do Gdańsk-Stogi, jest takie kąpielisko, są niestety zamknięte. Również zamknięte jest kąpielisko na Helu samym od strony Zatoki. Jest zamknięte kąpielisko w Wiastarni oraz w Karwi. Jeżeli temperatury utrzymają się nadal takie wysokie, no to możemy się spodziewać niestety tego, że ten zakwit będzie trwał. Sanepid dostrzega, przed toksycznym działaniem sinic można poparzyć skórę, a nawet się zatruć. W ogrodzie przy Trójce za 4 godziny rozpocznie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Koncert Aler przed godziną W będzie dedykowany powstańcom i harcerzom. Powstańcze piosenki miały bardzo ciekawe losy, mówi Weronika Grozdew-Kołacińska, muzykolog z Polskiej Akademii Nauk. Piosenki przechodziły kanałami, tak jak powstańcy. Między innymi właśnie taki los miał Marsz Mokotowa, który powstał na Mokotowie, a do Śródmieścia dostał się kanałami. Alert przed godziną W to wspólne przedsięwzięcie Trójki i Fundacji Sztafeta. Zapraszamy o 18:00. To był serwis Trójki. Wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia upałem. W większości regionów temperatura przekroczy 30 stopni. Teraz nad morzem jest 26, w centrum 29, na południu 27. Na Mazurach i Podkarpaciu burze z gradem. Synoptycy ostrzegają, że opadom będzie towarzyszył wiatr wiejący nawet 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jasne oczy, śmiałe twarze. W ręku zapalone ląty. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zbiorą się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w środę, tuż po 23:00. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

rok. Zespół Pustki. A to dlatego, że Barbara Wrońska występuje w tym roku na Męskim Graniu i na małej scenie, i na scenie dużej. Rozmawialiśmy z nią już nieraz od początku tej trasy i tak sobie pomyślałem, że może warto przypomnieć jedną z tych, jeśli chodzi o zespół Pustki, najnowszych ich piosenek. Czekamy na kolejne, ale na razie o tym sza. Muzyka zagrała i będzie grała w dalszym ciągu tak pięknie, no bo jakby nie było, zostawili po sobie jak do tej pory sporo fajnego materiału. 12 minut po godzinie 14. Dziś będzie można wygrać wejściówki, trzy podwójne wejściówki mam dla Państwa do Krakowa na najbliższe Męskie Granie. No to tak, kolejny odlicz. Duża scena. Elsztat, The Dumplings Orchestra, zespół Koma, specjalny projekt Czemu nas tam nie ma, zespół Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie Granie Orkiestra, a na scenie małej, na scenie Ży, Leski, Mary z Polski, Nixes z Rosalie i Ted Nemeth. Tak jest program, bardzo bogaty, tego najbliższego weekendu w Krakowie. Zanim konkurs jednak, to takie słowa, które w związku z ostatnim minionym weekendem bardzo często sobie powtarzam. Wish you were here. Tym razem w interpretacji zespołu Catherine Wheel. 16 minut po 14. Uwaga, uwaga. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Czyli zadanie dla Państwa. 73533 73533. Pod ten numer proszę przysyłać propozycje. Trzy podwójne wejściówki na koncert w Krakowie, na koncert Męskiego Grania czekają. Pomyślałem o jednej rzeczy, ponieważ Meli Kotelu dawno nie oklaskiwaliśmy na scenach. Ona się pojawi w Krakowie w ten weekend. No to twórcze zadanie dla Państwa na dziś. Proszę ułożyć hasło koncertu w Krakowie ze słowem spadochron. Proszę ułożyć hasło koncertu w Krakowie ze słowem spadochron. Na propozycję czekamy do godziny 14.40. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Wspominałem to wczoraj przy okazji retransmisji specjalnego hołdu dla Kazika, ponieważ retransmisja retransmisją, ale przecież trzeba było reagować na bieżąco na to, co przynosi rzeczywistość, a ta rzeczywistość przyniosła kolejną fatalną informację wczoraj. Pomyślałem sobie o 2012 roku, była wiosna, ogródek trójkowy, tutaj przy Myśliwieckiej 357, a to nie był wywiad, to była bardziej rozmowa, pogawędka dwóch facetów, jednego młodszego i mniej doświadczonego, drugiego znacznie mądrzejszego i bardziej doświadczonego. Pogawędka o muzyce, trochę też o życiu. Tomasz Stańko wtedy mówił tak. Mnie się wydaje, że w moim wypadku nie chodzi nawet o to, żeby coś cały czas nowego tworzyć, że ja chcę się utrzymać na drodze. Ja nie tworzę, ja cały czas idę pewną drogą w życiu, którą chcę utrzymać równe tempo. W związku z tym w moim wieku, jak jestem coraz bardziej słaby, bo to jest sprawa biologii, to muszę coraz więcej czasu poświęcać. Odwrotnie niż by się wszystkim wydawało, że na stare lata człowiek powinien odpoczywać, pójść na emeryturę. Odwrotnie, jeśli chce się utrzymać w określonym tempie, bo właściwie największą przyjemność mam w tego typu drodze, to znaczy zajmowaniu się tym, czym się całe życie zajmowałem i co najlepiej coraz bardziej umiem. Przepraszam za to określenie, tak. Ale ono jest... Chciałbym, żeby było pozytywne. Tak. Pan jest niespokojnym duchem wciąż. Tak jestem, tak. Tak po prostu jestem. Nosi mnie. Do czego najbardziej w tej chwili? No wie pan, no cały czas mnie nosi. No teraz robię nowy band, w którym nagrywam niedługo płytę za 2 tygodnie w nowojorskim studiu Avatar. I to są nowojorscy muzycy, więc no są pewne inne wyzwania, inne trudności, synchronizacja pewnych rzeczy. No stres też związany z tym w jaki sposób, ale ja lubię stres. Wciąż? Jeszcze? Ja lubię stres. Dlaczego? Stres jest bomba. No właśnie, dobrze, że pan o tym mówi, bo czasami sobie wyobrażam od takiej swojej malutkiej artystycznej strony radiowej taki moment, kiedy będzie się zapalała czerwona lampka sygnalizująca mikrofon czy wejście na antenę i jak nie będę czuł tak zwanej mrówy, to znaczy, że się już w ogóle do tej roboty nie nadaje. Z muzykami jest podobnie? No na zdecydowanie. No, musi być ekscytacja przy wejściu na scenę. Zawsze taki rodzaj ni to tremy, ni to ekscytacji. Coś takiego, które nakręca. Pamięta pan może jakiś koncert, jakiś moment, kiedy ta trema była rzeczywiście w punkcie bardzo wysokim? Bardzo, nie. To jest taki stałe. Ja pamiętam, że kiedyś miałem ta trema, mnie dosyć jak bardzo wczesnej młodości, mnie trochę paraliżowała, ale pokonałem ją w jakiś sposób tam raz, po prostu pchnąłem i ustąpiła i w związku z tym ona się zmieniła wtedy nagle właśnie w taki rodzaj ekscytacji, bardziej podniecenia. Takiego, to jest chyba to samo zjawisko takie, żeby to jest, bo to jest stan skupienia, który czasami paraliżuje, a czasami odwrotnie. Panie Tomaszu, ja tylko mogę panu życzyć, właściwie to cały czas się czuję, że czas zasuwa do przodu. Budują nam tu w Warszawie i w innych miastach stadiony, wszystko się zmienia, chociaż tak naprawdę to czasami trawa jest wciąż zielona, pięknie tak, zielona w tych samych miejscach, tak. Ale powiem panu jedno i proszę tego nie odbierać jako sztuczne podbijanie piłeczki czy chęć zakumplowania się jakiegoś sztucznego, ale nie widać po panu, żeby ząb czasu coś panu zrobił złego. No wie pan, no nie wiem, mi się wydaje, jak się żyje aktywnie, to niech pan zobaczy na polityków. Niech pan zobaczy, jak Churchilla czasami się obserwuje. Oni wszyscy, bo oni żyją aktywnie. Tej aktywności panu życzę. Oni do końca. Artystycznej tak. Też. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze conclusion na koniec tych wspomnień dzisiaj we fragmencie. To było przed Męskim Graniem w 2012 roku. Pan Tomasz brał udział w tej trasie koncertowej, w pierwszej, tej historycznej, właśnie w 2012 roku. Później to już był drugi jego raz na Męskim Graniu. No i jeszcze gościliśmy go na scenach tej imprezy w roku 2014. Sprzed 6 lat tutaj. Pamiętam, był wieczór, była wiosna. Jeszcze przed startem nagrywałem takie rozmowy z artystami, którzy wtedy w Męskim Graniu mieli wziąć udział. I między innymi pan Tomasz zgodził się na takie spotkanie. 22 minuty po 14. Gość za chwilkę tutaj w studiu. Jestem kamykiem lecącym w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Państwu przypomnę, układamy hasło koncertu w Krakowie ze słowem spadochron tego najbliższego koncertu. 73533 do godziny 14.40 czekam na propozycję, a w związku ze słowem spadochron, no to gość nie może być lepszy. Mela Koteluk, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę minęło. Trochę minęło, tak, tak. Czasu. Ale dobrze, dobrze cię tutaj gościć, dobrze cię słyszeć na żywo. Jak zadam pytanie, co słychać, no to trochę tak sobie myślę, że to będzie jednak dziwne pytanie, bo wszyscy wiemy, co słychać, zwłaszcza w ostatnich dniach. No tak, za nami bardzo, powiedziałabym, ognisty weekend, pełen pożegnań, zmian. w świecie muzyki. I też taki moment, kiedy faktycznie chyba każdy z nas, nie tylko miłośnik muzyki, każdy, kto zetknął się z informacją o odejściu Kory, Tomasza Stańko, miał taki moment na refleksję na temat śmierci i na temat tego, ja przynajmniej miałam refleksję na temat tego, jak dobrze wykorzystać życie. To jest pytanie, które przy okazji takich pożegnań chyba trzeba zadać tym wszystkim, którzy zostają. Ja tak sobie ukułem nawet takie hasło, kiedy w sobotę staraliśmy się jakoś zespolić, chociaż bardzo trudno było z tą informacją o odejściu Kory. Takie memento, oglądając teledysk do utworu Czarna Madonna, Organka. Wygracie dalej, ale ja czuwam. Czy to jest trochę tak, że jak wy tu zostajecie, ci, którzy śpiewają, grają, tworzą, nagrywają kolejne płyty, musicie chyba czuć na sobie pewną odpowiedzialność w związku z tym, że następuje, chcąc, nie chcąc, jakkolwiek byłoby to, czy nie byłoby to brutalne i gorzkie, następuje jednak ta zmiana, to przekazanie takiej sztafety. Tak, ale myślenie takimi kategoriami systemowymi, tak, że okej, ustosunkujmy się jakby do tej zmiany, to też jakby nie z tej strony idzie, jakby we mnie emocjonalnie tak wiele się zadziało, dzieje się na bieżąco, kiedy odchodzą, przechodzą moi idole, osoby, które niezmiernie ceniłam pod wieloma względami. Myślę sobie, że to jest jakby taki zryw emocjonalny, jakby w związku z tym, że to się coś we mnie zadziewa, to wtedy jakby jest szansa, jest przestrzeń na to, żeby stworzyć muzykę, która być może dla kogoś kiedyś po czasie z jakiegoś oddalenia będzie istotna, ale no tego nie wiadomo, tak, jak to będzie. Natomiast komentarzem jeszcze moim do odejścia Kory jest to, że pomyślałam sobie, że tak, ona używała wielkich słów w swoich tekstach. Tam padało, co drugiej piosence jest, pada słowo miłość, kochać, słońce, tule, tulisz. Jakby to są takie słowa, od których teraz mam wrażenie ucieka się, jakoby miały być wstydliwe, jakieś odsłaniające zbyt bardzo. Ona mówiła wprost i jakby to wywołuje we mnie taki, taką ogromny szacunek jakby do tej odwagi takiej, którą miała jako poetka, tekściarka. A po co ci słowa w tych czasach? Masz emotikonki. Emotikonki, tak, emotikonki. Chociaż zauważam taką tendencję, że już widzę, że powstaje taka usilna próba, gdzieś przynajmniej, nie wiem, może to jest taka na wyrost obserwacja, składania jednak zdań. W całość, tak. Chciałam też powiedzieć o... Chociaż może nie. Okej. Słuchaj, wspomnienie sprzed 3 lat. Przepraszam tylko, bo to tak mamy zarejestrowane to na płycie i chciałbym to zagrać od samego początku. Zapowie utwór, który za chwilkę pewien... jakby to powiedzieć... Gentleman, Michał podpowiada. Ja nie wiem, czy to jest dżentelmeńskie zachowanie na scenie. No, nie do końca zrównoważony prezenter, a później wrócimy do rozmowy, dobrze? Okej, bardzo proszę. Armaty! Tegoroczny singiel męskiego grania, najważniejsza piosenka na tym koncercie. Śmiało! Kastro, śmiało! Yeah. tak jak film. Orkiestra 2015, Warszawa! Tak, tak, tak. I to nie tylko w Warszawie, to było we wszystkich miastach. Jakie tak to jest wspomnienie po 3 latach tego turu? Bardzo mocne, takie szalone, spontaniczne w dużej mierze też, bo w tym składzie, w którym graliśmy, w męskie granie orkiestra, powstała na tę okoliczność i zespół składał się z Krzysia Zalewskiego, Fisza, organka, mnie, Smolika, całego zespołu towarzyszącego nam, i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co wyniknie z tej mieszanki energii, z tego zderzenia. Dla mnie to było osobiście bardzo fajne przeżycie, wspomnienie. Natomiast bardzo dawno temu to się wydarzyło wszystko. Ja mam wrażenie, że przez te, to był 2015 rok, 2018, przez te 3 lata jakby wydarzyło się tyle susów jeszcze gdzieś we mnie. Jakby 10 minęło, prawda? Jakby minęło 10, tak. Jakby coś się dzieje z czasem takiego, że to poczucie czasu się bardzo gdzieś we mnie zmienia. Po przerwie od koncertowania, od czasu przerwy, która rozpoczęła się w grudniu 2016 roku po trasie Zmienne Tętno, minęło 1,5 roku. Myślę sobie, że wróciłam z jakiejś długiej podróży, tak gdzieś mentalnie. Że to był taki czas dla mnie na zmianę perspektywy, przyjrzenie się temu, co się wydarzyło tak naprawdę, bo wcześniej nie było na to czasu. I teraz pracujemy nad nową płytą, która jeszcze w tym roku. I inaczej będziesz starała się okiełznać sukces teraz, bo ja domyślam się, że jak coś takiego na was spada, na przykład na ciebie, na Dawida Podsiadło, jest takie łup i wtedy się nie ma czasu na nic, bo są koncerty, bo są wywiady, bo są spotkania, bo są płyty, bo są single, bo jest radio, bo jest telewizja, wszystko, no to życie się totalnie zmienia. Teraz z pewnej perspektywy co? Fajnie? Trochę mimo wszystko tęsknisz do tego zgiełku, czy nie? Czy chciałabyś to jeszcze bardziej od siebie odsunąć? Jak jest? Czy to jest tak, że myślę sobie, że ten zgiełk w pewnym momencie zaczął mi doskwierać bardzo, ale to było na moje własne życzenie. Ja nie potrafiłam postawić jakiejś granicy, nie potrafiłam sobie dobrze zorganizować czasu. Rzuciłam się w to bez żadnej asekuracji i sprawiało mi to ogromną przyjemność, jak to podkreślę. Także jakby to była ogromna kula energii, w którą ja wleciałam i którą byłam, i sprawy się działy i to było wspaniałe. Natomiast po 5 latach takiej intensywności gdzieś tam zaczęłam rozmyślać też o różnych innych sprawach, tak jakby o tym zaczęłam potrzebować czasu dla siebie. Nie wiedziałam, jak to odrębnić w tym wszystkim. I myślę sobie, że teraz jakby po tych latach jakby ta perspektywa na to wszystko, co się wydarzyło, co było wspaniałe, jest troszeczkę inna. Jakby to, czego sobie życzę w tej chwili, to żeby kolejne płyty przychodziły miarowo, częściej, ale w większym, już ta atmosfera twórcza i jakby ten proces twórczy przebiegał w większym spokoju, żeby było rozgraniczenie na trasę i... Na nie trasę. I na nie trasę, żeby to po prostu miało więcej może ładu, ale to przychodzi naturalnie. Ja też, to wszystko przychodzi naturalnie. Powiem ci, że oczywiście, tak jak i w 2015, w 2012, w 2018, ja mam tę niezwykłą przyjemność was podglądać za kulisami. Co się dzieje w momencie, kiedy muzycy tworzą nowy zespół, jadą w trasę, no i siłą rzeczy muszą pewne rzeczy dogadywać nawet na bieżąco, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zespołu. Myślę sobie, Mela, że to jest absolutne laboratorium. Tam się w tych probówkach ciągle coś przelewa i coś fermentuje i coś wybucha albo nie wybucha. Też miałeś takie wrażenie, że to jest po prostu tygiel, tam mnóstwo życia jest w tym wszystkim. Mówisz o przestrzeni zespołowej, tak? Który to zespół wychodzi na scenę, gra. No tak, ale wcześniej jeszcze, zanim wyjdziecie na scenę, że trzeba coś poustalać, tak. Tu coś zmienić, skrócić, wydłużyć. Ja to nazywam taką strefą kuchenną, to jest takie gotowanie, tak? Ja to tak widzę i czuję jako... dodawanie właśnie odpowiednich proporcji dodania, żeby ono wyszło odpowiednie, tak jak ma wyjść. Jakby te proporcje daje każdy jakby z członków zespołu. Przygotowuje, daje coś od siebie, tak? Więc to jest fantastyczny, eksperymentalny proces, tak? Dlatego robię to, co robię, bo w tym jest jakby zawsze element tej niewiadomej. Tego, że nie wiadomo, co wyniknie z połączenia energii tych ludzi, którzy A fajnie spotykają. Też się w tym roku składa. Ciekawy jestem, czy to wypłynie podczas twojego koncertu, że na przykład są takie momenty podczas grania orkiestry, że dzieją się rzeczy... Okej, z zewnątrz to może wyglądać na błąd, ale tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślisz, to wygląda to na udokumentowanie faktu, że na scenie stoi człowiek, a nie robot. Bo na przykład oni zaczynają grać, po 90 sekundach muszą przerwać, żeby zacząć od nowa, no bo na przykład ktoś nie przestroił gitary odpowiednio. No publiczność to kocha, tak. Prawda? Tak, ja też to kocham jako publiczność. Uwielbiam te momenty, one są takie orzeźwiające bardzo. Ale już chyba trochę gorzej jest, jak się stoi na scenie, nie? To zależy chyba od tego, to jest jakby kwestia indywidualna, natomiast kurczę, w swoim życiu zauważam, że z błędów wynika wiele wspaniałych też rzeczy, takich wręcz być może w pewnych błędach tkwi jakiś rodzaj doskonałości. Oby. No to teraz tak, coś specjalnego, na coś specjalnego mamy się szykować, jeśli chodzi o Kraków. Nie mów, właściwie nie mów, trochę powiedz, ale tak naprawdę nie powiedz nic. To jest zadanie. Powiedz trochę w tym koncercie, a nie powiedz nic. Szanowni radiosłuchacze, zagramy w Krakowie podczas męskiego grania. Bardzo się cieszę na ten występ. Zapraszam was serdecznie. Ujawnimy dwa nowe utwory z nadchodzącego albumu. Mm-hmm. I nie powiem tej trzeciej rzeczy. Mm-hmm. Nie mówię jej właśnie. Mm-hmm. Okay. Bardzo zapraszam i... Do zobaczenia, do usłyszenia. Aha, kiedy będę cię mógł zaprosić do radia, żeby trochę więcej porozmawiać o tej nowej Meli? Niebawem. Ja się chcę od was uczyć dyplomacji, bo to wszystko jest przez was właśnie. Coś powiedzieć, nie powiedzieć nic. Ale dobrze było cię mieć chociaż na chwilkę tutaj przed mikrofonem. Dziękuję. Bo to jest bardzo cenne i bardzo fajnie, że znowu jesteś na pokładzie. Mela Kotel. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Kochać zawsze. Pytanie Melano, to jaki manam zagramy jeszcze po drugiej części rozmowy, odpowiedziała: po prostu bądź, zagrajmy tę piosenkę, bardzo proszę. I jeszcze jeden fragment, taki trochę spoza anteny. Zapytałem Melę gdzieś między pierwszą a drugą częścią rozmowy: a czemu ty taka jesteś wyciszona, spokojna? Ona mówi: nie, wiesz co, upał, jest straszny upał. Właśnie, proszę państwa, i tu sobie przypomniałem jedną rzecz. To nie jest sztuczne mruganie okiem do publiczności, próba podbicia bębenka, żeby było jeszcze fajniej podczas następnego koncertu, i jeszcze następnego. Ale pomyślałem, że dzisiaj to muszę zrobić podczas tego podsumowania koncertu z Wrocławia, bo spotkanie było bardzo długie na wrocławskiej Pergoli z męskim graniem, z artystami, z polską muzyką, ale też tak sobie myślę, że od godziny 17, kiedy tam panował naprawdę wielki skwar, było bardzo męczące. Dla państwa serdeczne podziękowanie od całej męskograniowej ekipy za naprawdę fantastyczną wytrwałość. Dziękujemy. To co teraz? Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, wolny jak ptak. Over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. Co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To w ofensywie jeszcze w piątek z terenu męskiego grania we Wrocławiu. Wciąż liczę na pojawienie się tej płyty na tej imprezie. Pierwsze Wilki z 1992 roku. Rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to ja tylko powiem, że dziś nagrody wędrują do Mateusza z Jaworzna, do Klaudii z Tarnowa i do Aleksandry z Bełchatowa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to jeszcze fragment z Męskiego Grania z 2014 roku. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. No, no właśnie, to jeszcze był fragment przed chwilą tej płyty z 2014 roku. Męskie granie orkiestra z wtedy i melodia z filmu, z serialu właściwie kryminalnego 07 Zgłoś się tutaj z Natalią Grosiak gościnnie na wokalu. Proszę Państwa, zapraszamy do Krakowa, jako się rzekło i to nieraz w najbliższy weekend. Elsztad The Dumplings, Koma, Kult, Melakoteluk, Organek wchodzi, wkracza do gry. Męskie granie orkiestra na scenie dużej i na scenie ży, na scenie małej. Leski, Mary z Polski, Niksy z Rosalii, Ted Nemeth. Tak będzie, oczywiście będą też nasze audycje stamtąd. A za dzisiaj już dziękujemy. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Usłyszymy się w najbliższy piątek. Pa, pa. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henry Sittner. Jeszcze tylko do 1 sierpnia przyjmujemy sprawozdania od uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Pracę możecie również przywieźć do naszej redakcji albo poprosić o to rodziców lub znajomych. To gwarancja, że sprawozdanie dotrze w terminie. A nagroda czeka. Laureaci polecą na rajd rowerowy trasami Majorki. A my nadal będziemy proponować Wam wyprawy rowerowe po Polsce. Dziś Grażyna Orłowska zachęca do odwiedzenia okolic Czerska i Góry Kalwarii. Witam w Trójce. Witam serdecznie. To taka bardzo popularna dla mieszkańców Warszawy i okolic trasa, która zaczyna się w Parku Kultury w Powsinie. Jest to szlak wytyczony i oznakowany kolorem niebieskim, dlatego że główna część jego przebiega właśnie wzdłuż Wisły, gdzie możemy podziwiać piękne widoki, ale również na szlaku znajdziemy ciekawe zabytki, ciekawe historie. Z Powsina obok Ogrodu Botanicznego, do którego też warto zajrzeć, dojedziemy do Konstancina, do Parku Zdrojowego, gdzie stężnia i wiele zabytkowych willi, a dalej do Obór. W Oborach jest dawny... Twórcze. Teraz już chyba odzyskali dawni właściciele, ale nadal pewno tak użytkowany. Natomiast w pałacu znajduje się wiele ciekawych pomieszczeń. Można tam po uzgodnieniu również te pomieszczenia odwiedzić. Jest piękny park. I dalej szlak z Obór wiedzie doliną Wisły do Cieciszewa, gdzie kiedyś był kościół w 1382 roku, ponieważ Wisła wylewała i zalewała ten kościół, został przeniesiony na górę na skarpę. Dzisiaj to jest taki piękny barokowy kościół w Słomczynie. Poniżej właśnie tej skarpy jest jeszcze zabytkowy cmentarz i dalej przez tereny takie wiejskie z drzewami, terenami rolniczymi, przez Dąbrówkę, Podłęcze dojedziemy do Góry Kalwarii, właśnie jadąc albo wałem przeciwpowodziowym, albo obok wału. Poniżej jest dobra droga asfaltowa, którą wygodnie dojedziemy do centrum Góry Kalwarii, w okolice rynku, gdzie jest wiele zabytków ciekawych. Góra Kalwaria ma przeszłość nawiązującą do jej założyciela, biskupa Stefana Wierzbowskiego, który założył to miasto na wzór Jerozolimy, stąd nazywała się Nową Jerozolimą. Góra Kalwaria w XIX wieku to znane miejsce pielgrzymkowe, gdzie udawali się Żydzi do mądrego cadyka w Górze Kalwarii. Stąd jest też dawny cmentarz żydowski i cmentarz rzymskokatolicki i możemy odwiedzić budowle sakralne, w których znajdziemy sarkofag biskupa Stefana Wierzbowskiego i z Górą Kalwarią związany jest ojciec Stanisław Papczyński, założyciel Marianów. No i oczywiście finałem będzie Czersk, gdzie znajdują się ruiny zamku książąt mazowieckich. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszynen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11:50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości 3. piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od Krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak